Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Poseł Szczerba będzie skarżył w Strasburgu decyzję marszałka Sejmu o wykluczeniu go z obrad. Dziś kolejne spotkania z ministrami. Premier Szydło kontynuuje przegląd resortów. Nowy prezydent USA przedstawia swoje plany dotyczące pierwszych spotkań z zagranicznymi politykami. Poseł PO Michał Szczerba zapowiada, że zaskarży do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu decyzję marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego za, jak pisze na Twitterze, bezprawne wykluczenie go z obrad 16 grudnia. Marszałek Sejmu wykluczył posła Szczerbę z obrad podczas głosowania nad poprawkami do projektu tegorocznego budżetu. Wtedy część opozycji rozpoczęła protest w sali plenarnej. Posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zablokowali mównicę, zażądali przywrócenia Szczerba, a także wycofania się marszałka z planowanych zmian ograniczających możliwości działania dziennikarzy w Sejmie. Marszałek przeniósł obrady do sali kolumnowej. Opozycja twierdzi, że przeprowadzone tam głosowanie nad budżetem było nielegalne. PiS zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Protest Nowoczesnej trwał do 11 stycznia. Platforma zawiesiła go 12 stycznia. Premier Beata Szydło mówiła wczoraj, że awantura wywołana przez posłów PO i Nowoczesnej miała doprowadzić do destabilizacji państwa i przejęcia władzy. Bardzo bym sobie życzyła, żeby opozycja w Sejmie rozpoczęła normalną pracę w parlamencie, powiedziała. Wyraziła nadzieję, że nastąpi to w środę, kiedy wznowione zostanie posiedzenie Sejmu. A dziś premier kontynuuje przegląd resortów. Jeszcze przed południem mają stawić się w kancelarii prezes Rady Ministrów, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Przegląd ministerstw rozpoczął się w minioną środę i ma potrwać 2 tygodnie. Beata Szydło do tej pory spotkała się z ministrami obrony, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, sprawiedliwości oraz koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. W czasie spotkań szefowie poszczególnych resortów przedstawiają swoje plany na ten rok. 9 lat temu doszło do największej katastrofy w historii polskiego lotnictwa wojskowego. 23 stycznia 2008 roku pod Mirosławcem zachodniopomorskim rozbił się wojskowy samolot Kasa. Zginęło 20 żołnierzy, w tym 16 wysokiej rangi oficerów. Wracali z konferencji o bezpieczeństwie lotów. Dziś odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary tej katastrofy. Uroczystości w Mirosławcu rozpoczną się o godzinie 11:00 odczytaniem w obecności ministra obrony narodowej apelu pamięci. Kolejne punkty obchodów odbędą się po południu. O 16:00 w miejscowym kościele odprawiona będzie msza święta w intencji zmarłych tragicznie w katastrofie. Po zakończeniu liturgii zostaną odczytane nazwiska ofiar katastrofy i złożone wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym to tragiczne wydarzenie. W 2008 roku został odsunięty pomnik. Na głazie spoczywa pęknięta lotnicza szachownica. Obok stoi krzyż i oryginalny statecznik samolotu Kasa z numerem 019. Komisja badająca przyczyny katastrofy uznała, że doprowadził do niej splot wielu okoliczności, m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne oraz nieświadome spowodowanie przez załogę nadmiernego przechylenia samolotu. To z kolei było powodem spadku siły nośnej, gwałtownego zniżania z utratą kierunku i wreszcie zderzenia z ziemią. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W drugim dniu na stanowisku prezydenta USA Donald Trump zapowiedział renegocjację porozumienia handlowego NAFTA i ogłosił, że pierwszym zagranicznym przywódcą, z którym się spotka, będzie premier Wielkiej Brytanii. Amerykański przywódca rozmawiał też telefonicznie z premierem Izraela. O planach prezydenta Trumpa z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump poinformował, że z premier Theresa May spotka się w Białym Domu już w najbliższy piątek, a na początku lutego przyjmie Benjamina Netanyahu. Prezydent USA określił rozmowę telefoniczną z premierem Izraela jako bardzo miłą. Biały Dom poinformował później, że rozmawiano o zagrożeniu ze strony Iranu, konflikcie izraelsko-palestyńskim, a także walce z Państwem Islamskim. Donald Trump ogłosił również, że niedługo spotka się z premierem Kanady Justinem Trudeau oraz prezydentem Meksyku Enrique Peña Nieto. Zaczniemy renegocjacje układu NAFTA. Porozmawiamy też o imigracji i bezpieczeństwie granic, powiedział Donald Trump, który podczas kampanii krytykował układ NAFTA jako niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych. Nowy prezydent USA nie rozmawiał jeszcze z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że prezydent Rosji jest gotów na taką rozmowę, ale że spotkanie obu przywódców jest kwestią miesięcy, a nie tygodni. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I na koniec ostrzeżenie dla kierowców. Zakopianka może być dziś bardzo zatłoczona. Część kibiców odłożyła wyjazd na poniedziałek, mówi Krzysztof Waksmuński z zakopiańskiej policji. Pobyt na skokach wiąże się też z jakimś tam spożyciem choćby niedużej ilości alkoholu, ale ludzie się boją jechać od razu jednak i zostawiają to na poniedziałek rano. Więc lepiej zakopianki unikać. Spodziewamy się, że w poniedziałek w godzinach dopołudniowych i wczesnym popołudniem będą bardzo duże korki w kierunku Nowego Targu. I tutaj no tak jak mantrę będę powtarzał, że wybierajmy tą alternatywną drogę, dlatego że tam nawet jeżeli się tworzą jakieś zatory, to one są znacznie mniejsze. Alternatywna trasa przez Kościelisko prowadzi do Chochołowa i Czarnego Dunajca. Można też wybrać trasę przez Słowację. Ta droga doprowadzi kierowców do Żywca, Bielska-Białej i dalej do Warszawy lub innych miast. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Krzysztof Łoniewski, sport i chyba Zakopane. Tak, ale najpierw składam hołd jako historyk z wykształcenia dla kalendarium Heleny Przepodobnej. A teraz bardzo dziękuję, przekażemy. Już o tym, że Kamil Stoch wygrywa nie ma w genach. Wczoraj, żeby zwyciężyć w konkursie Pucharu Świata w Zakopanem, przebijał się z 6. miejsca po pierwszej serii i dał radę. Kibice przecierali oczy ze zdumienia, patrząc na wyniki pierwszej serii. Polacy zajmowali 4 kolejne miejsca od 6 do 9. Stoch, Żyła, Ziobro i Kubacki mieli niemal identyczne wyniki. Pierwszego skoczka od 10 dzieliło niecałych 6 punktów, ale w drugiej serii było już różnie. Piotr Żyła minimalnie zepsuł skok. Był bardzo dobry, tylko był za późno, tak dosyć sporo, tak mi teraz spadło i potem już nie byłem tak fajnie nakręcony nad nartą. Jakby to weszło, to by było git. Git było ze skokiem Stocha. W ogóle o tym nie myślałem, czy on da mi miejsce na podium, a już o wygranej nie mówiąc. Gdybym pozostał na tym 6. miejscu, to i tak byłbym zadowolony, ponieważ wiedziałem, że zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy tutaj na tej skoczni, a przy tym czerpałem naprawdę mnóstwo pozytywnej energii, dużo radości z tego, co się tutaj dzieje. A jak jest radość z tego, co się robi, to wszystko przychodzi łatwiej. To było 4. kolejne zwycięstwo Stocha, 20. w sumie w Pucharze Świata i do tego 40. podium. Ale właściwie wszyscy spisali się świetnie, dodaje 8. Dawid Kubacki. Bardzo fajny konkurs dla całej naszej drużyny. Kamil wygrywa, jest nas 3/10. Bardzo, bardzo fajny wynik. Trener Stefan Horngacher podsumował zawody krótko. Zupa. Zakopane, Michał Gąsierowski. Dla mniej zorientowanych w języku niemieckim, zupa to w tym przypadku nie gorący pożywny płyn, lecz słówko super, a wracając do lokaty pozostałych Polaków, to Piotr Żyła zajął 6. miejsce, Maciej Kot był 12., Jan Ziobro 14., a Stefan Hula 24. Podium uzupełnili Niemcy. Na drugim stopniu stanął Andreas Wellinger, na 3. Richard Freitag, czyli z Polska Rysiek Piątek. A Kamil Stoch tylko powiększa przewagę w klasyfikacji generalnej nad resztą stawki. Przypomnijmy jeszcze, że w sobotnim konkursie drużynowym nasi skoczkowie na 2. miejscu zwyciężyli Niemcy. Zajrzyjmy teraz do Melbourne. Po wczorajszym pogromie liderów światowych rankingów z Australian Open odpadli Ian Demarai i Angelika Kerber. Tej nocy do ćwierćfinału zdążyli awansować David Goffin po wygranej z Dominikiem Thiemem oraz Serena Williams. Ta odprawiła Barborę Strycową. Jana Konta po łatwym zwycięstwie z Jekateriną Makarową i ta, która wyrzuciła z turnieju naszą Agnieszkę Radwańską, czyli Mirjana Lucic-Baroni, pokonując Jennifer Brady. Co w futbolu? W Anglii wygrana Arsenalu rzutem na taśmę 2-1 z Burnley i z większym spokojem lidera Chelsea 2-0 z Hull City. W sobotę Liverpool sensacyjnie przegrał 2-3 ze Swansea, a w najciekawszym meczu kolejki, meczu palce lizać, Manchester City 2-2 zremisował z Tottenhamem. W Hiszpanii Barcelona 4-0 wygrała na wyjeździe z Eibarem, a Real Madryt 2-1 z Malagą. W Niemczech przypominamy o golach dwóch Roberta Lewandowskiego w wygranym 2-1 spotkaniu Bayernu z Freiburgiem i jednym, ale za to niezwykle ważnym, bo zwycięskim Łukasza Piszczka dla Borussii Dortmund w wyjazdowym meczu z Werderem Brema. To jeszcze wspomnijmy, że we Francji na fotel lidera wróciło Monaco. Kamil Glik rozegrał całe spotkanie, a ekipa z Małego Księstwa 4-0 zwyciężyła Lorient. A propos Monaco, to w rajdzie Monte Carlo rozpoczynający Mistrzostwa Świata WRC najlepszy Sebastien Ogier, a w alpejskim Pucharze Świata plecy rywalom pokazali Marcel Hirscher w slalomie w Kitzbühel i Lara Gut w slalomie gigancie w Gapa. Ranek na zachodzie i południu kraju mglisty, w dzień będzie pogodnie, na północy pochmurno z przejaśnieniami, na wybrzeżu wieczorem może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr zachodni, południowo-zachodni słaby, tylko nad morzem umiarkowany, ciśnienie spada, temperatura od minus 2 stopni w Przemyślu, Toruniu i Bydgoszczy, minus 1 stopień w Piotrkowie, Częstochowie, Zielonej Górze, Gorzowie, Tarnobrzegu, Bielsku Białej i Łomży, o. A 0 w Warszawie, Olsztynie, Siedlcach, Kielcach i Białymstoku, plus 1 stopień w Świnoujściu, Kołobrzegu, Słupsku i Tarnowie, do plus 2 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje.

Witam pana serdecznie. Myślałem, że pan powie ciepło. Ciepło pana witam serdecznie. Ja pana gorąco nawet witam. Bardzo serdecznie, ciepło, gorąco pana witam serdecznie. Dzień proszę dobry. Posłuchać dżingla. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Panie doktorze, pytanie jest od pana Marcina. Ciepłe pytanie, ponieważ pan Marcin dopytuje, dlaczego termometr, taki do mierzenia temperatury ciała, nigdy nie pokazuje temperatury otoczenia. To chodzi o rtęciowe, prawda? Termometry do pomiaru temperatury ciała, one są po prostu wyskalowane na wyższe temperatury. Ja mam taki elektroniczny termometr, który wskazuje od 34 stopni do gdzieś 42. Jak ktoś ma powyżej 42, to naprawdę nie ma sensu mu już mierzyć temperatury. Jak ma poniżej 34, to też bym raczej chwytał za telefon, a nie za termometr. Więc w domu musiałoby być naprawdę bardzo gorąco, żeby ten termometr cokolwiek zmierzył. Ale on nawet nie próbuje. On nie próbuje, ma za niską temperaturę, w związku z tym tylko na ekraniku mi się wyświetla low, za nisko. Jak go wsadzić do gorącej wody, to mi pokazuje, że jest za gorąco. To na pewno jest kwestia oczywiście wyskalowania. Są termometry takie, których używa się w medycynie, w szpitalach chociażby, takie bardzo profesjonalne, które mierzą temperaturę nie poprzez styk termometru z ciałem, tylko na podczerwień. I te termometry, jeżeli są odpowiednio wyskalowane, to one zmierzą temperaturę na przykład blatu stołu albo lampy, żarówki, która jest dużo cieplejsza. Ja jestem jeszcze z tych czasów prehistorycznych, kiedy termometry były rtęciowe do pomiaru temperatury ciała. No właśnie. I w tych termometrach był inny problem. One oczywiście też były troszeczkę przeskalowane, bo dotyczyły tego zakresu temperatur, no, który interesuje lekarza, czy powiedzmy pacjenta. Natomiast tam była w dosyć specyficzny sposób zrobiona ta cieniutka rurka w środku, bo chodziło o to, że jak już zmierzymy tą temperaturę i wyciągniemy termometr, żeby nie spadło. Żeby to nie spadło, więc ta rurka miała takie wgłębienie i pierwszą rzeczą, którą się robiło, wyjmując termometr z szafki albo z szuflady, trzeba było sprawdzić, zbić. Czy on był strzepnięty, czy on był zbity, tak? Po to, żeby w sposób taki sztuczny, grawitacyjny, że tak powiem, tą rtęć obniżyć, a dopiero później następował właściwy pomiar. Więc tak, no, termometry starego typu mogły mierzyć, jeżeli były odpowiednio wyskalowane, te elektroniczne medyczne nigdy nie są tak wyskalowane. No i już, no. Te elektroniczne zresztą działają zupełnie w inny sposób niż rtęciowe. Rtęciowe to jest kwestia rozszerzalności cieczy, która jest uzależniona od temperatury, a z kolei elektroniczne tak naprawdę mierzą opór elektryczny. Czym jest wyższa temperatura? No, czole. Niech będzie. Czym jest wyższa temperatura, tym jest wyższy opór. I jak to się odpowiednio wyskaluje, to można zmierzyć. Bo każdy, kto przebywał choć chwilę w szpitalu, wie, że tam jest taki moment o poranku, kiedy przychodzi pani pielęgniarka, celuje w czoło i robi pk. Okay. Już wiadomo. To się czasy zmieniły nieco. Zmieniły. Doktor Tomasz Szorożek. Miłego dnia państwu życzę. Nie idźmy tą drogą. Nie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. It's in the trees. It's coming. I don't know what's Kate Bush. 2-2 i 7 trójek. Mówiliśmy o budowie murów na granicach państw. Chciałem powiedzieć, że każda władza, która stawia mur, powoduje to, że z tej drugiej strony muru ktoś jeszcze bardziej chce przejść przez ten mur. A że każda władza przemija, także każdy mur też się niestety rozsypie. Pozdrawiam trójkę. Ranek @polskieradio.pl. Jeszcze słuchacz napisał w sprawie tych termometrów. Pamiętam też, jak się nie chciało iść do szkoły, to trzeba było pocierać zbiornik z rtęcią, żeby mama uznała naszą chorobę i pozwoliła zostać w domu. Czasem się udawało, czasem nie. 22 minuty po siódmej. Prasa. Czy Donald Trump zbuduje mur? No, nie wiadomo. Natomiast jego zapowiedzi w sprawie gospodarki... Były. Tak, to jeśli chodzi o jego zapowiedzi zmian w gospodarce, to punktuje je wszystkie Rzeczpospolita dziś. Zresztą sporo poświęca 45. prezydentowi Stanów Zjednoczonych na swoich łamach miejsca. Ten właśnie dziennik już także na pierwszej stronie. O tych, którzy protestują przeciwko Trumpowi, także dziś w prasie państwo znajdą. Fakt pisze nawet, że Trump już ma swój kod. No, takie to porównania. Jeśli chodzi o kod, to też sporo miejsca, bo i o upadku lidera pisze dziś Trybuna, ale także jest rozmowa z człowiekiem, który na swój sposób wymyślił kod, a może nie wszyscy o tym wiedzą, Krzysztof Łoziński. Dziś w rozmowie z Rzeczpospolitą mówi, szef kod jest jak królowa brytyjska, albo powinien być. Przygotowuje plan naprawczy, musimy się oczyścić, tak mówi pomysłodawca Komitetu Obrony Demokracji. Kijowski to dobry człowiek, ale w panice robi kolejne błędy. Kod grozi przez to rozłam, opowiada Łoziński w tym wywiadzie, a wybory to jest decydujący czas dla kodu. Polska The Times z kolei takie scenariusze kreśli. Jeśli mowa o wyborach, no to przed nami wybory samorządowe. I sporo także komentarzy, bo prezes Jarosław Kaczyński odsłania te tajemnice zmian, plany PiSu nadciągające wybory. To rzeczywiście będzie wielka batalia o samorządy. Kaczyński szykuje PiS do tej batalii, pisze Polska The Times. Nie chce, by działacze jego partii zdążyli się rozleniwić. Właśnie rozpoczął mobilizację przed przypadającymi za półtora roku wyborami do samorządów. Wszystkie wybory są bardzo ważne, mówi Kaczyński, ale te samorządowe szczególnie. Ich wynik wpłynie na te parlamentarne. Inna gazeta zauważa, że to może być wycinanie PSL-u z samorządu. Taki cel. No sporo dziś, jak powiedziałem w prasie, na ten temat, ale samorządy na razie będą wydawać pieniądze. Zwykle tak jest przed końcem kadencji. Lokalne wydatki rozwojowe mogą być w tym roku wyższe aż o 60-70%. Wyższe niż w ubiegłym i sięgnąć 40 miliardów złotych, wynika z szacunków Rzeczpospolitej. Ponad połowa pieniędzy poszłaby na, no ciekawe, czy na co, czy wiesz, na co, w co inwestuje samorząd. Nie chcę powiedzieć, żeby się przypodobać mieszkańcom, po prostu, żeby żyło się lepiej. Transport, proszę pana, transport. Transport. Tak jest. Ja przecież mówiłem. No, na przykład mleko musi mieć najszybszy transport, bo się zsiada. Mieszkańcy muszą być wygodni. Sprawy państwa nie mogą być przedmiotem licytacji. Mateusz Morawiecki, wicepremier, dziś w Gazecie Polskiej Codziennie udzielił wywiadu. Sądy i sędziowie nie mogą być specjalną kastą, jak sami siebie nazywają, tylko mają rozstrzygać sprawy szybko i efektywnie dla pożytku całego społeczeństwa. Instytuty naukowe i uczelnie nie mogą tworzyć na zasadzie sztuka dla sztuki, lecz powinny być częścią krwiobiegu gospodarczego, a Sejm jest od debatowania i spierania się, a nie od okupowania mównicy, mówi Mateusz Morawiecki. W tym wywiadzie nie zadano pytania, a to pytanie dzisiaj stawia Wyborcza, o pytania o akcje, które posiada pan wicepremier. Jest akcjonariuszem BZWBK, jednocześnie jako minister finansów podejmuje decyzje ważne dla banków, także BZWBK. Czy nie ma w tym konfliktu interesów? Pyta Gazeta Wyborcza. Nasz dziennik pisze o ramówce dla szkół. Przypomnę, od września tego roku w podstawówce uczniowie będą mieć 4 lekcje matematyki, 5 języka polskiego, 1 lekcję historii w czwartej klasie, 2 od klasy 5. Tak jak do tej pory w klasach 1-3 obowiązywać będzie edukacja wczesnoszkolna, 20 godzin tygodniowo. Od początku edukacji szkolnej dzieci będą uczyć się języka obcego, wylicza nasz dziennik. A Gazeta Wyborcza z kolei pisze o tym, że rodzice, którzy chcieli posłać dzieci do renomowanych publicznych gimnazjów, wraz z reformą stracili na to szansę i teraz będą musieli zapłacić. Gdy Jan zapłaci, to Jaś się nauczy, tytułuje ten artykuł Gazeta Wyborcza. Prywatne szkoły rozpoczęły już rekrutację do klas siódmych, a telefony w niektórych się urywają, między innymi dlatego, że klasy dwujęzyczne, które wraz z likwidacją gimnazjów przez PiS od września praktycznie znikną z publicznego szkolnictwa, będą mogły być prowadzone w szkołach prywatnych. O tej sprawie, między innymi w tym tekście na trzeciej stronie Gazety Wyborczej państwo znajdą, a minister Anna Zalewska udzieliła wywiadu dziś dziennikowi Gazecie Prawnej i tam opowiada o reformie, tłumaczy zawiłości, tłumaczy pewne uzasadnienia. Nie chce brać dzieci jako zakładników Ogrodników mówi, będę zachęcać polityków opozycji do działań zgodnych ze zdrowym rozsądkiem. Tak mówi w tym wywiadzie, a ten wywiad dziś w dzienniku Gazecie Prawnej, który to dziennik Gazeta Prawna, jak powiedziałem, pisze o tym, że darmowe leczenie dla wszystkich, będą nowe urzędy, nowi odpowiedzialni za służbę zdrowia. No o tym wszystkim na pierwszej stronie już Państwo przeczytają dziennika. A informował o tym Krystian Hanke. 27 minut w tej chwili po siódmej. To oznacza, że za 3 minuty w Trójce skrót wiadomości, później ekonomia, a później spotkamy się z Leonardem Cohenem, ale wcześniej Kazik. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem skrudny. W dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił? Kto zrobił? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwik i pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również podliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił? Kto zrobił? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Zapraszamy do reklamy. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 40 cali, Samsung 200 Hz za 1299. Smartfon Motorola Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. Laptop HP, procesor Intel Pentium, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 7:30. Romuald Wójcik. Ciało najprawdopodobniej 6 ofiary lawiny w Apeninach odnaleźli ratownicy. Wcześniej informowano, że liczba zaginionych zwiększyła się do 24. Uratowano 11 osób. Ekipy ratownicze pracują bez przerwy, starając się przebić jak najwięcej otworów do środka zasypanego budynku. Rozmowy w sprawie zakończenia trwającej od 6 lat wojny w Syrii rozpoczynają się dziś w stolicy Kazachstanu, Astanie. Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie do spotkania delegacji prezydenta el-Asada z przedstawicielami rebeliantów. Negocjacją patronują Rosja, Turcja i Iran, które doprowadziły do rozejmu utrzymującego się od końca grudnia. Na koniec Gambia. Ponad 11 milionów dolarów zniknęło z państwowego skarbca po wyjeździe byłego prezydenta Yahyi Jammeha, informują doradcy nowego szefa państwa Adamy Barrowa. Według świadków Jammeh wywiózł też luksusowe samochody i wiele innych przedmiotów. Były prezydent udał się na emigrację po 22 latach sprawowania władzy. Ustąpił po mediacji sąsiednich państw i groźbie interwencji wojskowej. Gambia jest jednym z 20 najbiedniejszych krajów świata. A w Trójce teraz pora na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Egiert. Dzień dobry. Skarbówka więcej pieniędzy oddała przedsiębiorcom niż zablokowała zwrotów VAT, informuje Puls Biznesu. W ciągu 10 miesięcy zeszłego roku fiskus zwrócił firmom 74 miliardy złotych, podczas gdy w ciągu całego roku wstrzymał zwrot VAT-u w wysokości 600 milionów złotych.

was a dealer. I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the days are loaded. Leonard Cohen i Piotr Metz. Dziś Leonarda Cohena rozważania o najważniejszym z tematów jego pieśni. Czasem rozpaczałem, czasem szalałem ze szczęścia. Czasem byłem zupełnie obojętny. Poruszałem się jak my wszyscy po skrajnościach uczuciowych. Bo dla każdego mężczyzny kobieta jest treścią życia. I w drugą stronę dokładnie jest tak samo. Większość kobiet i mężczyzn ma kogoś w swym sercu. Many men have loved the bell you fasten to the rain, and everyone who wanted you, they found what they will always want again. Your beauty lost to you yourself, just as it was lost to them. Oh, take this longing from my tongue, whatever useless things these hands have done. Let me see your beauty broken down like you would do for one you love. Your body like a searchlight, my poverty revealed. I would like to try your charity until you cry. Now you must try my greed, and everything depends upon how near you sleep to me. Just take this longing from my tongue, all the lonely things my hands have done. Let me see your beauty broken down like you would do for one you love. Hungry as an archway through which the troops have passed, I stand in ruins behind you with your winter clothes, your broken sandal strap. I'd love to see you naked over there, especially from the back. Oh, take this longing from my tongue, all the useless things my hands have done. Untie for me your high blue gown like you would do for one you love. You're faithful to the better man. I'm afraid that he left. So let me judge your love affair in this very room where I have sentenced mine to death. I'll even wear these old laurel leaves that he's shaken from his head. Just take this longing from my tongue, all the useless things my hands have done. Let me see your beauty broken down like you would do for one you love. Like you would do for one you love. Leonard Cohen i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. W tej chwili za 19 minut 8. Czas na spotkanie z Łukaszem Walewskim. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś opowiemy o relacjach dyplomatycznych z organizacjami międzynarodowymi, a raczej o dyplomatach zaangażowanych w te relacje, bo nawet w tym zacnym gronie zdarzają się pieniacze albo czarne owce. Ciekawa historia wydarzyła się w listopadzie zeszłego roku na lotnisku w Nairobi w Kenii. Miejscowa policja musiała zatrzymać dwóch pracowników ONZ, którzy pobili się na pokładzie samolotu tureckich linii lotniczych lecąc ze Stambułu do kenijskiej stolicy. Powodem sporu był fakt, że jeden z dżentelmenów zwrócił drugiemu uwagę, gdy ten zdjął buty, które zdecydowanie nie pachniały nowością. W odpowiedzi usłyszał rasistowską uwagę, a potem sytuacja obu panom wymknęła się spod kontroli. Co ciekawe, podczas przesłuchania panowie ponownie się pobili i jeden złamał drugiemu nos. Policja następnie obu dyplomatów zwolniła. W sierpniu zeszłego roku Izrael domagał się uchylenia immunitetu pracownikowi agendy UNDP, czyli programu ONZ do spraw rozwoju. Przyznał się, że pracował dla Hamasu, wykorzystując budżet UNDP do promocji terroryzmu, a robił to w Strefie Gazy, gdzie pełnił swoją misję. Izraelczycy przypominali wtedy, że pracownicy misji ONZ, którzy nie są dyplomatami, nie mogą się cieszyć immunitetem w sprawach karnych. Szwedzi też mieli pewien problem. Ich misję dyplomatyczną przy ONZ przed sądem chciał pociągnąć do odpowiedzialności latynoski niepełnosprawny pracownik Carlos Figueroa, który domagał się odszkodowania za to, że rzekomo rasistowski szef placówki nakazał mu zmontować samodzielnie ponad 130-kilogramową szafę z Ikei. Ambasada dementowała oskarżenia i upierała się, że w związku z immunitetem dyplomatów nie można osądzić. Natomiast adwokat pana Figuery stwierdził, że jego klienta zatrudniono na podstawie umowy o pracę, a to nie jest regulowane prawem dyplomatycznym. Innym razem dyplomata niemieckiej misji przy ONZ w Nowym Jorku został oskarżony o pobicie żony. Miejscowy prokurator na Manhattanie wniósł o uchylenie mu immunitetu. Departament Stanu musiał zagrozić, że jeśli Niemcy odmówią, to sprawa może się skończyć wydaleniem dyplomaty z terytorium USA. Podobna sprawa miała miejsce 14 lat temu. Wtedy Departament Stanu poprosił Pakistan o uchylenie immunitetu tamtejszemu wysłannikowi. Nowojorski prokurator oskarżył go o pobicie kochanki, która chciała od dyplomaty odejść. Ale Pakistan, podobnie jak dyplomata, odmówił. Wszystkie te historie łączy to, że ich bohaterami byli lub są przedstawiciele ONZ i dyplomaci akredytowani przy ONZ. Jaki jest ich status międzynarodowy? Czy podlegają takiej samej ochronie jak zwykli dyplomaci? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest twór naprawdę potężny, którego przedstawiciele są rozsiani po całym świecie. Szacuje się, że liczba funkcjonariuszy ONZ przebywających w różnych zakątkach naszej planety przekracza 40 tysięcy osób. I to są osoby o szczególnym, uprzywilejowanym statusie. Sekretarz Generalny ONZ oraz inni najwyżsi rangą reprezentanci organizacji traktowani są tak jak dyplomaci. To znaczy, że są nietykalni i nie mogą zostać ukarani w związku z popełnieniem jakiegokolwiek przestępstwa. Pozostali funkcjonariusze ONZ też są chronieni, ale w zakresie nieco węższym. A zatem na przykład można ich ukarać za udział w bójce, która nie ma związku z wykonywaniem funkcji urzędowych. Warto także wspomnieć o tym, że chociaż ONZ nie jest państwem, to jednak może przyjmować obcych dyplomatów, którzy są przedstawicielami 193 państw członkowskich. Ci dyplomaci zazwyczaj rezydują w Nowym Jorku, gdzie na Manhattanie, na brzegu East River, znajduje się główna siedziba organizacji. I tu się pojawił pewien problem. Otóż w jaki sposób organizacja miałaby zagwarantować szczególne traktowanie tych dyplomatów, skoro oni przebywają na terytorium Stanów Zjednoczonych, które nie podlega władzy ONZ? Ten problem rozwiązano przez zawarcie traktatu między ONZ a Stanami Zjednoczonymi. Na podstawie tej umowy Stany Zjednoczone zobowiązały się traktować stałych przedstawicieli przy ONZ tak, jak traktuje się dyplomatów w relacjach międzynarodowych. I co ciekawe, to zobowiązanie dotyczy także przedstawicieli państw, z którymi Stany Zjednoczone nie utrzymują kontaktów dyplomatycznych, czyli na przykład Iranu oraz Korei Północnej. Trzecie oblicze dyplomacji. I Łukasz Walewski. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 14,5 minuty będzie ósma. Corner. That's me in whisper. Every waking hour I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you like a hurt, lost and blind. Mandoliny. Za 10 minut 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Jesteśmy w Barcelonie. Ewa Wysocka. Dzień dobry. Dzień dobry. Prasa hiszpańska. Tak jest i zaczniemy od tematu gorącego wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump wystawia na próbę Unię Europejską. To tytuł z konserwatywnego dziennika La Razón. Autor artykułu przypomina, że Stany Zjednoczone zawsze były sojusznikiem Unii Europejskiej, ale uważa, że wkrótce zasady współpracy mogą się zmienić. Wskazuje choćby na krytyki nowego prezydenta USA wobec Brukseli i przypomina, że owe przypuszczalne zmiany zasad współpracy dokonują się w momencie, kiedy Unia Europejska nie jest w stanie mieć jednolitej polityki zagranicznej. Jednak jak podkreśla, kryzys polityczny, kryzys Unii Europejskiej nie ma nic wspólnego ze zmianą na amerykańskim Kapitolu, tylko wynika z projektu europejskiego. Pierwszym wstrząsem, przypomina, dla wspólnoty europejskiej był Brexit, ale po nim mogą przyjść następne. W marcu Europę czekają wybory w Holandii, w kwietniu we Francji, a we wrześniu w Niemczech. Kolejny temat, równie gorący, zima, która wciąż daje się Hiszpanom we znaki. I odkąd zaczęła spadać temperatura, równie szybko w Hiszpanii zaczęła rosnąć cena energii elektrycznej. Aż w weekend pobiła wszelkie rekordy. Teraz jedna kilowatogodzina kosztuje tutaj ponad 90 euro. Włączenie na przykład suszarki, takiej do suszenia ubrań, to już jest prawie 1 euro. I z dziennika ABC dowiadujemy się, że spośród krajów Unii Europejskiej Europejskiej. Hiszpania jest w czołówce krajów o najdroższej energii. Jest dokładnie na trzecim miejscu, a przegania ją tylko bogata Wielka Brytania i prawie równie bogata Irlandia. Natomiast najtańszą energię ma Dania. Autor artykułu przypomina, że od 1990 roku, czyli bagatela 27 lat, Unia Europejska pracuje nad prawem, które dopuszczałoby wolny handel energią w krajach Unii, czyli na przykład tani prąd z Danii mógł być sprzedawany w drogiej Hiszpanii. Ale owo prawo wciąż nie powstało i tutaj autor sugeruje, że jest prawdopodobnie hamowane przez energetyczne lobby. I na koniec Katalonia. Wczoraj publiczna telewizja katalońska rozpoczęła nowy cykl programów Ja pytam. To jest rodzaj konferencji prasowej, podczas której politycy odpowiadają na pytania nie dziennikarzy, tylko społeczeństwa. I pierwszym zaproszonym był Carles Puigdemont, lider katalońskiego rządu, a dzisiaj w prasie dużo analiz na temat tego programu. I wiadomo, że gorącym tematem jest ponowna próba zorganizowania w Katalonii referendum niepodległościowego. Katalonia wierzy, że Unia Europejska rozumie potrzebę organizowania referendum. To tytuł z prawicowego El Mundo, a równocześnie cytat z wypowiedzi Carlesa Puigdemonta. I cytowany przez dziennik Puigdemont poinformował, że rozmawia już telefonicznie z reprezentantami Komisji Europejskiej, a jutro będzie rozmawiał osobiście, bo jedzie do Brukseli, by przekonać do niepodległościowego projektu Unię Europejską. To prasa hiszpańska z Barcelony. Ewa Wysocka, jeszcze jedno pytanie, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, te mrozy były w Barcelonie, troszkę ciepło już? Jest cieplej, jest zupełnie cieplej. Nie mam już 7 warstw barchanów, mam 3 warstwy barchanów, także cieszę się bardzo. Bardzo tęsknię za polskimi mieszkaniami dobrze ocieplanymi. Dziękujemy, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. I met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop. Hold on. Stay in control. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel right is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. Paranoia, the destroyer. Asleep, then I woke feeling kind of queer. Lola looked at me and she said, man, you look so weird. She said, man, there's really something wrong with you. One day you're gonna self-destruct. You're up, you're down, I can't work it out. You get a good thing going, then you blow yourself out. Sell it for yourself, destroy. I know you'll understand. There's a time device inside of me. I'm self-destructive, man. There's a red under my bed, and there's a little green man in my head. He said you're not going crazy, you're just a bit sad, 'cause there's a man in you, gnawing you, tearing you into two. Sell it for yourself, destroy it. Paranoia, that destroyer.